بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، أما بعد. نندلنا درسيته نلو إن شاء الله kwa idhini ya Allah tutamaliza kitabu inshaallah. Kwa hiyo uslubu leo utabadilika. Uslubu wa leo utabadilika inshaallah. Kwa hiyo mtanisamehe wadogo zangu. Kabla ya kuanza rasmi, nilimpa alichukua bahthi hapa. Sheikh wa Manzese iko wapi? Iko wapi? Haithu ma maradta biqabri mushrikin fabashirhu bin nar. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحثي قاب كنا مجيدا لفعل المهم لتنتهى ركا ركا كتك مسألة نقوم با بعض أهل العلم وما يضوفي شيء حديث كيوما الدار قطني وما يضوفي شيء حديث با الحديث معلول حديثنا علا بل بل نمرسل كيو سيو حجة كتك مسألة نعم متقما هي وينك كتك maulama, wametegemea hii wengi katika maulama, japo walio sahihisha wanasema wala nashhadu ala musiihim binnari inahusu ahlul kabair katika Uislam, na wala haihusu makufar. Baadhi wamesherehesha hivyo katika ahli al-ilm, lakini jumhuri ya ahli al-ilm wanasema kwamba ni'am muslim wa kafir. Na hadithi haithuma maradta biqabri mushrikin fabashirhu binnar, hi hadithi ni dhaif. Naam, iqra. Bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول المصنف رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. وكلمات الله بين الله سبحانه وتعالى لم يكن ما يني القرآن نأوامره ونواهيه ما أمر شوياك ما كتزوياك يقول كتك القرآن يوتني كلامه. Na vile vile ana maneno mengine zaidi ya Qur'an, na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mengi. Qala ta'ala kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla ish an tanfada kalimatu ish rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Mahalu shahidi hapo kwamba lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, ingekuwa bahari ni wino kuandikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi bahari hiyo ingeisha kabla ya kuisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali walau kama italetwa bahari mfano wa hiyo, ikaongezwa, akasema katika aya nyingine kwamba wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat yash kalimatullah, zikaja bahari saba zingine ma nafidat kalimatullah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kuzungumza, na maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mengi, la tuhsa. Wa qudratullah subhanahu wa ta'ala wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatu, na uwezo Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqa, ambayo haijaumbwa. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, fa Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Wanatuhu wa sifatuhu, na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, kamilatun, zimekamilika, na wala sio viumbe. Kamilatun, zimekamilika, bimaana ghairu naqisat, hazijapungua. Qala ta'ala, walillahi almathalu al-a'la wa huwa al-azizu al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala ana mfano uliokuwa juu usiolingana na chochote. Lillahi almathalu al-a'la ay walillahi sifatul 'ulya, al-'ulya, as-sifatul 'ula allati la tushbihu sifatil makhluqin. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za juu kabisa ambazo hazifanani na sifa chochote katika viumbe wake. Wa huwa al-'azizul hakim, ghayru makhluqatin, kwa sababu ni sifa, sifatuhu ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa zake sio kiumbe, sio viumbe, hazijaumbwa. Sifa ya rahma, sifa ya ilm, ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Daimatun, zipo daima hizi, kwa maana la tanfaku anhu subhana, hizi ni daima nasifika nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Azaliyatun, bimaana ghairu muhdatha, hazijazushwa kwamba zimeumbwa au hazikuwepo kisha zikawepo. La, azaliyatun, al-azali ni kitu kilichopo tangu na tangu, ni kitu kilichopo tangu na tangu, ndio azali. Hakikuzushwa, sio kwamba kilikuwepo kikazushwa. Kama mwanadamu hakuwepo kisha akaumbwa. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa nazo tangu na tangu. Walaysat bimuhdathatin fatabid, na sio kwamba zimezushwa kama sifa za viumbe, zimeumbwa na zinaisha. Kiumbe ameumbwa na anaisha. Ama sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni daima, wa abada, la tabid, hazihiliki, haziishi. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, na wala Allah subhanahu wa ta'ala sio kwamba amepungua kwa sifa zake za, sio kwamba nasifika kwa sifa za upungufu ambazo sasa zinahitajika zizidishwe ili zikamilishwe, akamilishiwe ukamilifu wake. La, Allah subhanahu wa ta'ala hajawa na upungufu hata dakika moja. Jallat sifatuhu an shabahi sifatil makhluqin, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimetakasika. Jallat, zimetakasika, sifatuhu, sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, an shabahi sifati al-makhluqin, na kufanana na sifa za viumbe. Zimetakasika, hazifanani na sifa za viumbe abadan. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, hii aya ni qaida katika mlango huu, qaida. Laysa kamithlihi shay', Allah hana anachofanana nacho. Kisha akathibitisha sifa mbili, wa huwa as-sami'u al-basir, naye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Amethibitisha majina mawili yaliyobeba sifa mbili, sifa ya as-sam'u wal-basr, as-sam'u wal-basr, as-sam'u wal-basr. Kwa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ay walam yakun lahu mumathilan, Allah subhanahu wa ta'ala hana anayefanana, anayelingana naye. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa qasurat anhu fitanu alwasifin. Alfitanu ni adh-dhaka, dhaka yani wenye akili kubwa, wenye akili nyingi, majinius. Alwasifin, wenye kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, qasurat anhu ay hawawezi kudiriki kunha, uhakika, kaifia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawawezi, hawawezi. Kasurat anhu fitanul wasifin, wenye akili za ujinias kabisa ambao wanamsifu, hawawezi kudiriki kaifia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba wanamsifu lakini hawezi kudiriki kaifia Allah subhanahu wa ta'ala wala kuzidiriki sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara. Macho ya waja hayawezi kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala, yani kujua haqiqa yake na kaifia yake. Wa huwa yudriku al-absar, ama yeye anadiriki, anaona macho yao yote na anawaona wote, anaona viumbe wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yuhituna bihi ilma, na wala hawawezi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala uhakika wake, kaifia yake na sifa zake zote, hawezi kuzijua. Anasema qaribun bil ijabati 'inda as-su'al, ni mwenye ukaribu kabisa wa kujibu anapoombwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yujibu da'wat as-sa'il idha sa'alahu, anajibu ombi la mwenye kuomba pale anapomwomba. Qala ta'ala wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, takapokuuliza waja wangu kunako mimi waambie fa inni qarib, mimi niko karibu. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, najibu dua ya mwenye kuomba pale anaponiomba. Ba'idun bit-ta'azzuzi la yunal, Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na waja wake bilquwati walghalaba, bilquwati walghalaba, yuko mbali na waja wake kwa maana hachanganyiki nao, hachanganyiki nao. Bilquwati walghalaba la yunal ay la yusabu bisu'in, la yanalu, la yunalu bisu'in wa ghairi, la yunalu bisu'in wa ghairi, hapatwi na jambo lolote ovu na mambo mengine. Allah subhanahu wa ta'ala ba'idun bita'azzuz. Qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, ni Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushinda, ni mwenye nguvu. Fawqa ibadihi, yuko juu ya waja wake, sio kwamba yuko juu ya waja wake ni dhaifu, la, qawiyun, mwenye nguvu. Qahirun, amevishinda vyote viumbe vyote, kwa yeye ndio yuko juu ya kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala alin ala arshihi ba'inun min khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Alin ala arshihi, yuko juu ya arshi yake, maanake sio tu kwamba ameshinda kwa nguvu kisha akawa yuko kila sehemu kama wanavyodai ashaira, la, bal alin ala arshihi, yuko juu ya arshi yake. Qahiru fawqa ibadi, alqahiru fawqa ibadihi, yuko juu, ameshinda waja wake, lakini pia alin ala arshihi, yuko juu ya arshi yake. Ba'inun min khalqihi, yuko mbali na viumbe wake. Hi ba'inun min khalqihi ni ziyadatu tafsil, ni ziyada ya kusherehesha. Liraddi ala firqataini, ili kuraddi makundi mawili ya hatari. Alfirqatu alula, kundi la kwanza ni alhululiyya. Alfirqatu alula, kundi la kwanza ni alhululiyya. والفرقة الثانية والفرقة الثانية قل لا بيلني الاتحادية أو أهل وحدة الوجود. الاتحادية أو أهل وحدة الوجود. الحلولية ni wanaosema kwamba Allah yuko kila sehemu lakini hajachanganyika na kila kitu, hao ndio hululia. Anasema Allah fi kulli makan, Allah yuko kila sehemu, lakini hawasemi kwamba amechanganyika na kila kitu, lakini yuko kila sehemu, yuko kwenye maji machafu, yuko baitul khala, Kundi la pili ni al-ittihadia. Al-ittihadia wanasema Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila sehemu, bali sio tu yuko kila sehemu, amechanganyika na kila kitu. Kila unachoona ni Allah. Kila unachoona ni Allah. Amechanganyika na kila kitu. Ukiona mbwa umeona Allah. Ukiona sijui nini umeona Allah. Kila ukijiona wewe mwenyewe umeona Allah. Wa kadha. Ulai wanaitwa al-ittihadia au ahlu wahdati al-wujud, ambao wanaamini kwamba kila kilichopo ni Allah. Na wanaamini hivyo kwamba kila kilichopo ni Allah. La shakka kwamba haulai kufar, ya aqida ya kufru. Na hao ni katika ghulatu sufiya. Ghulatu sufiya. Wahadhi aqidatu kufri. Ndio maana maulama wakawa wanaleta hii ibara, bainun min khalqihi. Bainun min khalqihi, au bainun an khalqihi. Iko mbali kabisa na waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ili kuradi hawa wanaosema Allah fi kuli makan, Allah iko kila sehemu, au huwa ameunganika na kila kitu. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Ay Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Anasema mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafqudin. Allah subhanahu wa ta'ala yupo na wala sio kwamba ma'dum. Ma'dum ni kitu kisichokuwepo. Anasema hadha ma'dum ghayru mawjud. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa laysa bima'dumin. Allah yupo na wala sio kwamba hayupo. Wala bimafqudin, au sio kuwa alikuwepo kisha akapotea. La. Al-mafqud huwa shay alladhi fuqida, kitu ambacho kimepotezwa, kilikuwepo kisha kikapotea, au kilipotezwa au kilitoweka. Kwa hiyo sio kwamba Allah alikuwepo kisha akatoweka. La, Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, Allah yupo. Sasa hivi tunazungumza, Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Wa yuraqibu ibadahu, na anawaona waja wake yote wanayofanya. Istihdhar hadhihi almaani fi an-nufus yazidu at-taqwa, kuzihudhurisha hizi maani katika nafsi unazidisha taqwa. Ndio maana al-asmaa was-sifat, majina haya na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zina fiqhi kubwa sana ndani yake, zina ilmu kubwa ndani yake, na majina na sifa za Allah zinazidisha sana ucha Mungu. Ni vitu ambavyo vinazidisha sana ucha Mungu, majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ambayo yanazidisha sana uchamungu, kwa sababu haya majina na hizi sifa zina maana zake. Sasa hizi maani zimebeba fiqhi na imani kubwa sana. Mlango huu wa al-asmaa wa sifat, kama tulivyouona hapa, ni maneno ya al-Imamu al-Muzani rahimahullah. Haya maneno ni vile vile walivyosema ahlusunna wal-jamaa, ni vile vile walivyosema ahlu sunna wal jamaa. Na katika milango ambayo mukhalifuna wamewakhalifu ahli sunna kwa wingi ni mlango huu, mlango wal asmaa wa sifat. Mukhalifuna wengi wamekhalifu ahli sunna katika mlango huu, lakini tunaona al-Imamu al-Muzani rahimahullah amekhalifu al-Ashaira, amekhalifu Mu'tazila, amekhalifu Jahmiya, amekhalifu Maturudia, amekhalifu wote. Hii ni aqida ya kisalafu كما قرره الإمام أحمد، كما يقرر الإمام أحمد، كما يقرر ابن تيمية، كما يقرر محمد عبد الوهاب، كما يقرر ابن باز، وهكذا. نهي كما تلفسما بعقيدة الإمام الشافعي رحمه الله. وكسبة عقيدة الإمام الشافعي تقتها منينو؟ أم يقرر بها الإمام الشافعي منينو يمنقولي وكتوكوا كموجة كموجة.